اے ایمان والو، تم دوست نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور کافروں کو دوست نہ بناؤ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔